เฮ้ยอาจารย์เป็นไงอาจารย์อยู่เภสัชเลยจะมาเข้าจุฬาปี14ให้คุณมนเป็นไงภาวนาทีมนี้วันนี้สู้ตายนะนั่งหน้าเลยสมพงษ์หายไปไหนช่วงนี้ไม่เคยมาตกไปเยอะเลยมาทีไรเจอคนเยอะเลยคือใจเราเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์นี่มันต้องฟังธรรมนะวันหนึ่งมันหลุดออกมาให้มันตื่นขึ้นมาโยอย่าไปแกล้งทำอีกนะแกล้งทำแล้วก็เผลอสลับกันกับแกล้งทำดูออกไหมอย่าไปตั้งใจนะอย่าตั้งใจให้โยมมาจากไหนกันเคยภาวนาที่ไหนมาสำนักอะไรนะอ๋อของอาจารย์ธนีอาจารย์ปราณีเคยเจออาจารย์พินลูกศิษย์อาจารย์แนบอายุเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้90แล้วมั้งไม่เจอนานดีแล้วนะฝึกไปเนี่ยจะมาติงนิดนึงพวกเราที่เรียนสายอภิธรรมเนี่ยเราอยู่ๆเราก็มีศีลสิกขานะเราตั้งใจงดเว้นบาปอกุศลทางกายทางวาจาแล้วเราก็มีปัญญาสิกขาเรามากำหนดรูปนามกันนี่ตรงกำหนดรูปนามเนี่ยเราข้ามบทเรียนสำคัญไปบทหนึ่งชื่อว่าจิตสิกขาเพราะงั้นส่วนใหญ่ของคนที่ไปกำหนดรูปนามเนี่ยจะไปเพ่งรูปนามแทนที่จะระลึกรู้รูปนามนะก็จะไปเพ่งส่วนใหญ่การเพ่งหรือการกำหนดกับการระลึกรู้เนี่ยไม่เหมือนกันระลึกรู้เนี่ยไม่ได้จงใจจะรู้แต่อาศัยที่จิตเนี่ยมันจำอารมณ์ปรมัตถ์ได้จำรูปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดได้หรือจำนามธรรมได้อาศัยที่จิตมันจำสภาวะธรรมทั้งรูปทั้งนามได้เนี่ยเมื่อสภาวะอันใดที่จิตรู้จักแล้วเกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้จงใจเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะทำหน้าที่ตามรู้หมายถึงว่าสภาวะรูปนามเนี่ยมีปรากฏอยู่สติทำหน้าที่ตามรู้ว่าตอนนี้กำลังมีรูปนามปรากฏอยู่ทันทีที่จิตมันเคยจำสภาวะได้แล้วพอรูปนามปรากฏสติจะเกิดขึ้นเองนี่พวกเรานักปฏิบัติเพียงแต่คิดถึงการปฏิบัติเราเกิดการกระทำบางอย่างทางใจเคยรู้สึกไหมเกิดการจงใจปฏิบัติงั้นการปฏิบัตินั้นเจือด้วยตัณหาหรือเจือด้วยทิฏฐิว่าต้องทำอย่างนี้ดีต้องทำอย่างนี้ดีเจือด้วยตัณหากับทิฏฐิสภาวะของเราเนี่ยแทนที่เราจะมีสติตามรู้ตามรู้กายตามรู้ใจไม่กลายเป็นเราจงใจไปรู้ตามรู้โดยสติเกิดเองกับจงใจไปรู้ไม่เหมือนกันนั่นเลยส่วนใหญ่ลำบากนิดหนึ่งนะใจจะเคลื่อนไปใจไม่ตั้งมั่นจริงขาดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่ความสุขที่จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิมีความสุขจากการที่ได้รู้รูปนามทันทีที่สติตัวจริงเกิดขึ้นเราเริ่มรู้รูปนามความสุขจะเกิดทันทีเลยเพราะงั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วใจของเราเครียดหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆต้องรู้นะถ้าเรียนอภิธรรมนะนั่นคืออกุศลจิตถ้ามหากุศลจิตเนี่ยใจจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานส่วนใหญ่ของเราก็คือเราเกิดโลภะขึ้นกันอยากปฏิบัติแล้วจงใจกำหนดจิตที่หนักๆขึ้นมาหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆกลายเป็นหลงสร้างอกุศลขึ้นมานี่ถ้าเราเรียนเรื่องจิตสิกขาซะก่อนนะยังไม่ค่อยพลาดนี่ถ้าเราข้ามขั้นข้ามบทเรียนไปบทหนึ่งไม่เรียนจิตสิกขาอยู่ๆเรากำหนดรูปนามเลยมักจะพลาดง่ายโยจิตหายไปไหนฝึกมาจากไหนคนนี้ ไม่ไปปฏิบัติมาที่ไหนฝึกแบบไหนมาก็ดีนะยืนเดินนั่งนอนก็คอยรู้สึกไปคุณแม่สิริแต่งกลอนไว้อันนึงนะบอกวิปัสสนากรรมฐานงานดูจิตเคยได้ยินไหมเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอนนะคอยดูจิตใจตัวเองไหมแต่ของคุณแม่สิริวัดต่อไปบอกยิ่งกำหนดก็ยิ่งรู้ทางจิตจรใช่ไหมจะยืนเดินนั่งนอนสำรวมตนเลยของหลวงพ่อต่างกันนิดหนึ่งของหลวงพ่อไม่กำหนดนะทำไมไม่กำหนดเพราะว่ามีคำพีอยู่อันหนึ่งอัตถกถามหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยสอนบอกว่าสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นตัวทุกข์ตัณหาคือความอยากปฏิบัติเนี่ยอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามนี่ตัวสมุทัยสังเกตไหมพอเรากำหนดแล้วเราทุกข์ขึ้นมาใจมันแน่นหนักใจที่หนักไม่มีละหุตาใจที่แข็งแข็งไม่มีมุทุตาใจจะนิ่งๆนะไม่มีปาคุณตาไม่คล่องแคล่วนะจิตเราเมื่อจะพลาดไปเป็นอกุศลง่ายเพราะงั้นให้เราตามรู้กายตามรู้ใจไปนะตามรู้ไปจะทำอย่างที่เคยทำก็ได้ยกเท้าย่างเท้าดูท้องฟองท้องยุบก็ได้นะแต่ให้เห็นนะว่าไอ้ที่ท้องฟองท้องยุบเนี่ยเป็นรูปอันหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าการปฏิบัติไม่ว่าจะเดินด้วยกายานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนานะก็ต้องแยกรูปแยกนามทั้งสิ้นอย่างเราจะรู้รูปยืนเดินนั่งนอนรู้รูปยกย่างเหยียบอะไรเนี่ยบางแห่งเขาก็ไม่ยอมรับรูปยกย่างเหยียบจริงในสัมปชัญญะบัพพะพออนุโลมได้พอใช้ได้ไม่เสียหายอะไรหรอกสังเกตให้ดีรูปเนี่ยเป็นของที่ใจไปรู้เข้าสังเกตรูปกับนามมันแยกกันอยู่ค่อยๆดูหรือเราจะดูจิตเหมือนกันดูจิตก็ยิงอยู่กับรูปเหมือนกันไม่ใช่มีแต่จิตล้วนๆนะอย่างตาเรากระทบรูปเนี่ยรูปกระทบกับรูปความรู้สึกเกิดที่ใจตัวนามมันก็เกิดมาจากรูปตัวรูปก็เกิดมาจากนามงั้นที่จะปฏิบัติแนวไหนนะก็หนีรูปกับนามไม่พ้นนะแต่ส่วนใหญ่พวกเราชอบไปเพ่งอย่างเรายกเท้าย่างเท้าเราไปเพ่งเท้าถ้าไม่เพ่งเราก็ไปคิดไปคิดว่าเดี๋ยวจะยกเดี๋ยวจะย่างนี่ยกกำลังยกยกหนอยกย่างหนอเนี่ยนี่คิดนะระหว่างที่คิดเนี่ยจิตรู้อารมณ์บัญญัติจะพลาดจากอารมณ์ปรมัตถ์ไปค่อยฟังนะยากนิดนึงจะต้องหัดไปเรื่อยๆจนวันใดสติตัวจริงเกิดขึ้นมาฟังนะฟังด้วยความอดทนวันหนึ่งสติตัวจริงเกิดขึ้นมาจะรู้ว่ามันง่ายนิดเดียวมันเส้นผมบางภูเขาแท้ๆเลยของเราไปสร้างภูเขามาบางเส้นผมเราผู้หญิง คืออยากปฏิบัติอยากปฏิบัติก็เกิดการจงใจทำอยากปฏิบัติก็ตัณหาคือตัวกิเลสเกิดการจงใจปฏิบัติการจงใจปฏิบัตินั่นเราเรียกว่าภพมีตัณหาก็สร้างภพขึ้นมาคือการทำงานทางใจความทุกข์ก็เกิดอัตถกถาสติปัฏฐานหนึ่งสอนสติไปกำหนดแล้วทุกข์มันเกิดเราเดินธรรมดาไม่ทุกข์ใช่ไหมพอกำหนดจิตปุ๊บแน่นขึ้นมาหนักแน่นแข็งซึมทื่อนั่นลักษณะของอกุศลจิตมหากุศลจิตนะจะมีความเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ถูกกิเลสนิวรณ์ครอบงำอย่างจิตมีโลภะอยากปฏิบัติเนี่ยจิตไม่ควรแก่การงานจิตมีกิเลสกิเลสเป็นสหชาติปัจจัยของกรรมงั้นระหว่างที่อยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติขณะนั้นนะมีกิเลสอยู่สติจริงๆไม่เกิดขึ้นมาหนีไปคิดทราบไหมให้คอยรู้ทันนะรู้ทันพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางใจโยมสังเกตออกไหมโยมนั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหมระหว่างฟังกับคิดอะไรเยอะกว่ากันนะเดี๋ยวค่อยตอบดูไปก่อนแล้วเอาของจริงมาตอบนะอย่าไปพลิกปริยัติมาตอบนะไงอาจารย์พอจะรู้เรื่องบ้างยังถ้าจะถามอาตมาว่าเวลาจะปฏิบัติธรรมจะทำยังไงเราจะชอบสนใจว่าจะทำยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ทำอะไรเลยนะท่า านบอกว่าให้รู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นเราจะรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นได้เราจะต้องไม่หลงสุดโต่งไปสองข้างถ้าเมื่อไหร่เราเผลอเราลืมตัวเองเผลอไปทางสวรรค์ทั้งหกเราจะลืมตัวเองเมื่อนั้นเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เช่นเห็นคนเดินมาไปดูเขาใจวิ่งไปอยู่ที่เขาแล้วลืมกายลืมใจตนเองได้ยินเขาคุยกันได้ยินอาตมาพูดตั้งใจฟังอาตมาพูดสังเกตไหมตั้งใจฟังอาตมาพูดลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นเวลาดูก็หลงดูเวลาฟังก็หลงฟังนั่งอยู่คนเดียวนั่งคิดอีกบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้นี่หลงสุดคิดเลยบางทีคิดนะรู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่คิดนะมันเป็นบัญญัติสังเกตไหมตอนที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราลืมกายลืมใจของเราเองอีกแล้วเพราะงั้นวันหนึ่งนะเรารู้กายรู้ใจจริงๆนิดเดียวเลยนิดเดียวแทบไม่มีคนในโลกนี้อยู่กับอารมณ์บัญญัติตลอดเลยไม่สามารถเห็นอารมณ์ปรมัตถ์ได้เพราะว่าใจเนี่ยมัวแต่ไปหลงกับอารมณ์บ้างหลงอยู่ในความคิดบ้างเมื่อไหร่หลงไปตามอารมณ์หลงไปตามความคิดก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เห็นคนเดินมาไปดูเขาลืมตัวเองนั่งคนเดียวนั่งคิดรู้เรื่องที่คิดลืมตัวเองนะลืมกายลืมใจนี่สุดโต่งไปข้างหลงสุดโต่งอันที่สองคือนั่งเพ่งไว้นั่งประคองไว้นั่งกำหนดไว้นั่งบังคับไว้รวมนั่งที่พวกเราชอบนั่งกันไหมเราดูรูปนั่งใช่ไหมอันแรกเลยโลภะเกิดอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติแล้วค่อยมาดูรูปนั่งบางทีก็ไปคิดเอาไอ้ที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรานะนี่รูปมันนั่งนี่คิดนะคิดกับรู้เนี่ยคนละเรื่องกันเลยแล้วศัตรูกันด้วยแล้วก็ไปคิดว่านี่รูปมันนั่งนะเอามันเมื่อยแล้วมันจะต้องขยับอยากจะลุกขึ้นยืนต้องมาคิดพิจารณาทำไมจะต้องยืนเพราะมันจำเป็นอย่างเงี้ยนี่คิดทั้งนั้นเลยเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ยังคิดอยู่ลักษณะยังไม่แสดงออกมาลืมตัวเองอาจารย์ทราบไหมตั้งใจฟังอาตมาแล้วลืมตัวเองรู้สึกไหมลืมอย่างนี้หมายถึงว่าเรามีกายอยู่ก็เหมือนไม่มีแล้วเห็นไหมความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะตอนนี้ใจสงสัยทราบไหมสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไม่ใช่สงสัยเรายิ่งคิดใหญ่อาจารย์สังเกตไหมพอสงสัยแทนที่อาจารย์จะรู้ว่าสงสัยนะอาจารย์ยิ่งคิดมากขึ้นกว่าเก่าอีกดูออกไหมนั่นแหละผิดแล้วนะไม่ใช่ให้หยุดสงสัยให้รู้ว่าสงสัยให้รู้ไปที่ความรู้สึกสงสัยเราจะเห็นว่าความรู้สึกสงสัยนะมีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปสภาวะหรืออารมณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้กิเลสทุกตัวทำหน้าที่เดียวกันทำหน้าที่ให้เราลืมตัวเราเองนะอย่างความสงสัยเกิดขึ้นแทนที่เราจะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เห็นความสงสัยเป็นนามธรรมอันหนึ่งผ่านมาในใจแล้วก็ผ่านไปนะความสงสัยเกิดขึ้นมันบงการพฤติกรรมของเราเลยยิ่งคิดหาคำตอบใหญ่ขณะที่พยายามไปคิดหาคำตอบเนี่ยเราไม่เห็นว่าจิตใจกำลังสงสัยอยู่เนี่ยกำลังสงสัยอยู่ทราบไหมยิ่งพิชิตใหญ่หรือเปล่าไหมไม่หาคำตอบบอกแล้ววงความรู้ไม่มีความประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรเลยให้รู้ตัวสภาวะลงไปความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยเกิดขึ้นความสุขเกิดให้รู้ว่าความสุขเกิดความทุกข์เกิดขึ้นมารู้ว่าความทุกข์ความเศร้าเกิดรู้ว่าเศร้านะรู้ไปที่ตัวสภาวะไม่ต้องค้นคว้าไม่ต้องคิดหาคำตอบเดี๋ยวสภาวะทุกตัวจะแสดงธรรมะให้เราดูธรรมะที่รูปกับนามหรือกายใจมันแสดงให้ดูนะเรื่องเดียวกันหมดเลยเรื่องไม่เที่ยงนะเรื่องเป็นทุกข์นะเรื่องบังคับไม่ได้อย่างความสงสัยเนี่ยไม่ได้เจตนาจะสงสัยรู้สึกไหมอยู่ๆความสงสัยก็ผุดขึ้นมาความจริงก็เกิดจากคิดนั่นแหละคิดไปแล้วก็เลยสงสัยขึ้นมานะจิตฟุ้งซ่านไปจับอารมณ์ไม่ถูกต้องนะก็เลยสงสัยขึ้นมานะหรือความโกรธเนี่ยไม่ได้เจตนาจะโกรธมันโกรธขึ้นมาให้เราดูลงไปเห็นไหมจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะความโกรธจะเกิดความสงสัยจะเกิดความสุขความทุกข์จะเกิดเนี่ยเลือกไม่ได้เลยบังคับไม่ได้ให้เราเฝ้ารู้จนกระทั่งวันหนึ่งใจเนี่ยมันยอมจำนนกับข้อเท็จจริง มันยอมจำนนกับข้อเท็จจริงว่าจิตใจนี้เป็นของที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราและนี่เรียกว่ามีปัญญาพอเราเห็นอย่างนี้จิตใจจะคลายความยึดถือจะคลายความยึดถือว่าจิตเป็นตัวเราหรือกายเป็นตัวเรามันยึดน้อยลงนะความทุกข์ทางใจจะลดลงยึดมากทุกเยอะนะอย่างโยนี่ยึดการปฏิบัติอยากเป็นคนดีพยายามยิ่งพยายามยิ่งทุกข์ใช่ไหมดูออกแล้วนะสมพงษ์ค่อยตื่นขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ค่อยสมศักดิ์ศรีนะดูออกไหมว่ามันพลาดตรงไหนนึกออกแล้วใช่ไหมหลวงพ่อจะแก้ให้หลายทีนะแก้ไม่สำเร็จแป๊บเดียวหายไปแล้วมาวันที่คนเยอะๆทุกทีเลยโยทำอีกแล้วโยจงใจปฏิบัติก็ผิดแล้วนะอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วจิตใจซึมไปรู้สึกไหมซึมรู้ว่าซึมอย่าไปหลงอยู่กับความซึมนะรู้สึกรู้ทันมันโน่นใจลอยแล้วรู้ไหมใจลอยรู้ว่าใจลอยเราไปดูเขาเห็นเขาใช่ไหมลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยหลงดูเวลาฟังก็หลงฟังเวลาคิดก็หลงคิดสุดตรงไปข้างหลงเนี่ยนะก็ทำให้รู้กายรู้ใจไม่ได้แต่สุดตรงไปข้างหลงมีหกแบบคือหลงไปทางทวารทั้งหกมัวแต่รู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกลืมกายลืมใจตัวเองอีกข้างหนึ่งข้างบังคับไว้ประคองไว้กำหนดไว้ใจก็จะหนักแน่นแน่นแข็งแข็งทื่อๆขึ้นมานี่สุดตรงไปข้างบังคับถ้าไม่สุดตรงทั้งสองข้างเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะดีดทางขึ้นมาเองเลยหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจลอยแวบไปคุณผู้ชายเนี่ยให้รู้ทันนะรู้ทันมันเนี่ยหนีไปอีกแล้วดูออกไหมไหววับไปเฉยๆนั่นนะห้ามไม่ได้นะไม่ได้เรียนเพื่อจะห้ามเลยแต่เรียนเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันห้ามไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนี่ยหนีไปอีกแล้วทราบไหมนะจิตมันตกไปจากความรู้สึกตัวนะตกไปจากอารมณ์รูปนามเนี่ยหนีไปอีกแล้วเห็นไหมนะให้คอยรู้ทันนะยากมากเลยกว่าคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมานะยากที่สุดเลยต้องฟังนะเราไม่ใช่ตรัสรู้เองเราต้องฟังมีไปคิดอีกแล้วทราบไหม ไม่ต้องคิดเปรียบเทียบอะไรเลยนะคิดอะไรรู้ทันมันเนี่ยหนีไปอีกแล้วพยักหน้าอยู่ทราบไหมเห็นรูปมันไหวนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาหนีไปคิดอีกแล้วดูออกไหมเห็นไหมว่าจิตห้ามไม่ได้ไม่ใช่เรียนเพื่อจะห้ามนะเรียนให้รู้ทันรู้อย่างที่เขาเป็นจะเห็นเลยมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากบังคับมันไม่ได้รู้สึกตัวนะลืมไปอีกแล้วดูออกไหมมันกระโจนเข้าไปอยู่กับความคิดนะคอยรู้ไว้นะรู้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีสติจริงหรอกถึงจะไปนั่งดูรูปก็กลายเป็นนั่งเพ่งรูปไม่ก็นั่งคิดเรื่องรูปนั่งนี่มันรูปนั่งไม่ใช่เรานั่งให้คิดนะอีกพวกหนึ่งเพ่งลงไปที่รูปเลยเพ่งอาตมาทำหน้าให้ดูนะใจของเราจะทื่อๆนั่งรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะเมื่อยไม่ได้กินนะนี่เพ่งเอาไม่ใช่การรู้นะพยักหน้าแล้วทราบไหมเห็นรูปมันไหวไหมนึกได้ไหมว่าพยักหน้าหนีไปคิดแล้วทราบไหมยากนะยากอดทนนิดหนึ่งนะทนคนที่เคยเรียนอภิธรรมแล้วเนี่ยจะมาชอบมากเลยเพราะว่าทนถ้าไม่ทนจะเรียนอภิธรรมไม่ได้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมอาจารย ์ กำลังพยายามนี่แหละหลงอยู่กำลังพยายามอาจารย์รู้ไหมว่ากำลังพยายามอยู่เนี่ยมันอยากรู้ตัวแล้วก็เกิดการกระทำขึ้นมามีความอยากก่อนแล้วก็มีการกระทำขึ้นมามีกิเลสแล้วก็มีกรรมหรือมีตัณหาแล้วก็มีภพภพแปลว่าการทำงานทางใจเรียกกรรมภพสังเกตไหมมีความอยากแล้วก็เกิดการกระทำเราไม่รู้ตั้งแต่ความอยากเกิดขึ้นเราก็ถูกความอยากครอบงำการกระทำที่พยายามจะรู้สึกตัวเนี่ยทำไปเพราะกิเลสฝังนะแล้วเรายังรู้ไม่ทันให้รู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าควรหรือไม่ควรควรหรือไม่ควรนี่มันน่าจะเป็นเราดูของเป็นจริงเลย ความอยากเกิดขึ้นรู้ว่ามีความอยากเกิดขึ้นนะถ้ารู้ทันเนี่ยใจจะหมดการกระทําหมดการปรุงแต่งนี่หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมสงสัยทราบไหมรู้ลงในที่ความรู้สึกสงสัยสิดูที่ความรู้สึกอย่าไปหามันแค่สงสัยให้รู้ว่าสงสัยไม่ต้องไปหาว่าหน้าตาเป็นยังไงนะไอ้นั่นกลายเป็นว่าเราสงสัยว่ามันเป็นยังไงเราไม่เห็นว่ากำลังสงสัยอยู่อีกนะลงมือไปหามันอีกต้องทนนะฟังธรรมะต้องทนมากๆเลยกว่าอาจารย์จะเรียนเภสัชจบแล้วตั้งสิบกว่าปีนะตั้งแต่ป.1มางั้นเรียนธรรมะใช้เวลาเหมือนกันถ้ารีบร้อนเนี่ยจะไม่เข้าใจยิ่งอยากยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งคิดมากยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งนึกว่าเราเก่งหรือเราโง่สุดขีดยิ่งไม่รู้เรื่องเพราะมีเครื่องปิดกั้นทำให้เนิ่นช้าอยู่3ตัวคือตัณหาความอยากปฏิบัติอยากรู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอกทิฏฐิความคิดความเห็นของเราอย่าเอาความคิดความเห็นมาใช้เอาของจริงมาดูของจริงที่กายที่ใจถึงจะรู้เรื่องคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องอีกอันหนึ่งมานะถือตัวถือว่าแน่ไม่เรียนอะไรแล้วอันนี้ก็ไม่รู้อะไรใหม่ๆถือว่าฉันนี่โง่ที่สุดเลยฉันไม่มีวันเรียนได้เลยพวกนี้ก็เรียนไม่ได้เหมือนกันใจฟอกอาจารย์เห็นไหมตั้งใจรอฟังอาตมาพูดใช่ไหมลืมตัวเองรู้สึกไหมมีร่างกายก็เหมือนไม่มีใช่ไหมนั่นน่ะไม่ได้นึกถึงมันคอยนึกถึงมันไหมคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจของเราจิตใจเรามีความรู้สึกยังไงเราคอยรู้สึกไม่ต้องฟังอาตมาฟังอาตมาเนี่ยเป็นของปลอมนะธรรมะปลอมๆฟังแล้วก็ไปคิดแล้วก็ไปจำใช้ไม่ได้เลยไม่มีของจริงเลยของจริงอยู่ที่กายกับใจเราเนี่ยอาตมาบอกแล้วไงว่าฟังอาตมาพูดนะไม่ได้ฟังของเนื้อหาแต่ฟังเพื่อจะหัดอ่านใจตัวเองให้ออกเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการฟังไม่เหมือนกันถ้าฟังเพื่อจะเอาเนื้อหาเรียกว่าฟังเชิงปริยัติฟังเพื่อจะหัดรู้กายรู้ใจเรียกว่าฟังเชิงปฏิบัติเพราะฉะนั้นอาจารย์คอยระลึกถึงกายระลึกถึงใจไว้สติว่าความระลึกได้คอยระลึกไประลึกอยู่ที่กายระลึกอยู่ที่ใจกายมันยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดก็คอยรู้ไปจิตใจนะมันสุขมันทุกข์มันเป็นกุศลอกุศลมันเศร้าหมองมันผ่องใสอะไรเนี่ยก็คอยรู้มันไปนี่เป็นวิธีเรียนรู้ศาสนาพุทธนะเพราะความทุกข์ศาสนาพุทธเนี่ยมุ่งตอบคำถามมันเดียวว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์นะงั้นเราจะเรียนลงไปที่อะไรเป็นตัวทุกข์กายกับใจนี่เป็นตัวทุกข์นะไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจให้เราคอยมีสติคอยระลึกสติคือความระลึกนั่นเองคอยระลึกรู้ที่กายระลึกรู้ที่ใจบ่อยๆลองค่อยๆดูไปสังเกตดูความทุกข์มันมาได้ยังไงค่อยๆดูไปโดยเฉพาะทางใจนะความทุกข์ทางกายเนี่ยมันมีขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์แน่นอนแต่ใจเราเนี่ยไม่ทุกข์ได้ใจเนี่ยไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองเนี่ยเห็นไหมลืมใจแล้วแอบไปคิดดีแล้วสมพงษ์โอ้ฟื้นแล้วก็ยังชั่วหน่อยนะทำอะไรตั้งหลายเดือนนะเห็นแวบๆหายไปแล้วหาไม่เจอหรือบางทีเข้ามาตอนหลวงพ่อหมดแรงแล้วตอน10 โมงกว่าช่วยไม่ไหวแล้วดังนั้นหลวงพ่อต้องช่วยตัวเองโยมมาเยอะๆนะมาผลัดกันมาชกกับเราไงโยมหนูหนีไปแล้วเก้าเป็นไงเก้าดีขึ้นยากเก้าแย่กว่าเก้าอยู่เหรอทำไมอ่ะมันเป็นยังไงมองใจไม่ออกเหรอคืออย่างใจเราไม่สบายใจเนี่ยนะเรารู้ว่าไม่สบายใจใจเรามีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสอันนี้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะที่ไม่ดีก็คือไม่รู้จะกายรู้ใจตัวเองพระพุทธเจ้าสอนไงว่าถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลนะดีนะดีไม่ใช่ไม่ดีเพราะฉะนั้นที่เก้าบอกว่าไม่ดีจริงๆดีนะกิเลสเกิดแล้วเก้าเห็นใช่ไหมเผลอไปแล้วรู้ไหมสองคนเนี้ย อย่าไปตั้งใจรู้สึกไหมว่ามีการกระทําทางใจเกิดขึ้นมันแข็งแข็งเกร็งเกร็งขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยแอบปรุงแต่งละให้คอยรู้ทันนะอยากความอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เกิดการกระทำนะคอยรู้เรื่อยๆรู้ไปสบายๆรู้เล่นๆต้องรู้สบายๆนะปฏิบัติแล้วใจเครียดเมื่อไหร่แสดงว่าทำผิดแล้วถ้าจิตที่เครียดเนี่ยเป็นอกุศลจิตเท่านั้นนะเป็นโทสะมูลจิตจิตที่เครียดเครียดงั้นเราปฏิบัติแล้วรู้สึกใจเราแข็งแข็งเครียดเครียดอกุศลแล้วล่ะต้องหยุดทันทีเลยทำผิดแล้วทำผิดแล้วห้ามขยันนะใกล้ๆเดินผิดทางอย่าไปเชียงใหม่นะหันหลังลงไปทางใต้นะขยันเดินนี่ยิ่งไปไกลเลยงั้นถ้าเมื่อไหร่ใจเราหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งเครียดเครียดเนี่ยหยุดก่อนตั้งหลักใหม่ทำผิดแล้วห้ามขยันรู้จักใจลอยไหมดีที่รู้จักนะรู้จักทีแรกใจลอยแล้วก็พอหันมาเห็นหลวงพ่อแล้วเกรงขึ้นมารู้ไหมคอยควบคุมใจตัวเองดูออกไหมให้คอยรู้ทันนะหนีไปคิดละลืมตัวเองละนะคอยรู้สึกเรื่อยๆสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้ในอะไรในรูปในนามในกายในใจนี้ถ้าสติธรรมดาก็ระลึกในอารมณ์ฝ่ายกุศลถ้าสัมมาสติระลึกรู้รูปนามสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตถ้าสัมมาสมาธิก็ตั้งมั่นในการรู้รูปนามแต่ไม่ใช่นั่งจ้องนะนั่งจ้องทำด้วยโลภะไม่เรียกว่าตั้งมั่นนะตัวปัญญาก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามเรื่องรูปนามทั้งนั้นมีปิคิดอีกแล้วทราบไหมอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกตัวรู้สึกไหมมันคล้ายๆเราตื่นขึ้นมานะมีคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจต้องตื่นขึ้นมาเพราะทันทีที่ตื่นขึ้นมานะรู้ลงที่รูปรูปไม่ใช่เรารูปเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราไงคุณวุฒิแอบหนีมาดูเครื่องนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ใจลอยรู้จักไหมลืมตัวเองอีกแล้วนะคอยรู้สึกไว้นะสามคนนี้อย่าบังคับมันนะรู้สึกไหมเราพยายามบังคับตัวเองอยากปฏิบัติเกิดขึ้นจงใจเอาสติจ่อไว้นะความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาสติไม่ได้แปลว่ากำหนดรู้นะเรารุ่นหลังๆเราชอบไปแปลสติว่ากำหนดรู้ในพระไตรปิฎกเนี่ยสติแปลว่าความระลึกได้สภาวะของมันคือการระลึกไม่ใช่การกำหนดกำหนดทำด้วยโลภะความระลึกได้อะไรเป็นเหตุใกล้ให้ระลึกได้หรืออะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพระอภิธรรมสอนชัดๆเลยการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทำยังไงถึงจะจำสภาวะธรรมสภาวะธรรมคืออะไรรูปนามกายใจเราเนี่ยทำไงจะจำได้แม่นยำต้องเห็นบ่อยๆต้องเห็นเนืองๆเห็นกายเนืองๆตามรู้กายเนืองๆก็เรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามรู้จิตเนืองๆเรียกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตามรู้ไปเนืองๆในที่สุดจำสภาวะได้จิตมันจำได้นะไม่ใช่เราจำเมื่อเราไปนั่งเรียนนั่งท่องเนี่ยเราจำจิตไม่จำนี่พอเราดูของจริงที่กายเคลื่อนไหวคอยรู้ใจเคลื่อนไหวคอยรู้นะเนี่ยแกล้งทำขึ้นมาละรู้สึกไหมอย่าไปบังคับมันขึ้นมานะอย่าไปอัดมันแข็งๆขึ้นมาทำตัวให้มันสบายๆนะอะไรแตกปลอมขึ้นทางกายทางใจเนี่ยสติจะเป็นคนรู้ทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตจะเป็นกุศลฉับพลันเลยทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขฉับพลันเลยเพราะจิตที่เป็นกุศลนั้นมันมีโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาอุเบกขานุ่มนวลนะไม่ให้อุเบกขาแข็งๆนะอุเบกขาแข็งๆหรืออุเบกขาปลอมเนี่ยอุเบกขาปลอมเนี่ยไม่เอานะยังทำไม่เลิกไปอย่าจงใจตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะเริ่มน้อมใจด้วยกำลังของสมถะก็รู้ทันมันนะรู้ทันมันเรื่อยๆได้เปลี่ยนอิริยาบถแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้ว่าสบายใจนะคอยรู้เรื่อยๆไปรู้เล่นๆรู้เล่นๆได้ของจริงๆอาจารย์รู้จักใจลอยไหมใจลอยภาษาพระเรียกว่าขาดสติ นะใจลอยมีหลายระดับนะใจลอยแบบคิดอะไรก็ไม่รู้นี่ใจลอยสุดขีดเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือไปคิดรู้เรื่องที่คิดแต่ก็ลืมตัวเองนะรู้แต่เรื่องที่คิดหมดแต่คอนเซนเทรตกับเรื่องที่คิดลืมระลึกรู้กายระลึกรู้ใจนะเพราะฉะนั้นอาจารย์คอยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจเรื่อยๆนะเห็นมันนั่งอยู่เนี่ยดูไปเลยไอ้ตัวนี้นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งอยู่จิตใจก็เหมือนกันง่ายเป็นไงส่งกันบ้านไหมคุณมาทีหลังเขาทุกทีเลยเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างค่อยรู้เรื่อยๆนะดีแล้วใจมันค่อยๆตื่นขึ้นมาละเอาโยมหนูว่าไงจะเอาอย่างหลวงพ่อเทียนนะความรู้สึกอ่ะทีแรกก็เล็กๆเล็กใจน้อยต่อมาก็ใจใหญ่ใหญ่มากๆเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณถูกแล้วมันจริงละคือสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมันเหมือนมันมีพลังเยอะขึ้นเหมือนมันตัวใหญ่ขึ้นไม่เป็นไรนะมีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้บอกว่าถ้าใครบอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะอย่าเพิ่งอนุโมทนานะแต่ก็อย่าเพิ่งขัดค้านให้ถามดูก่อนนะบอกว่าเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยจิตของท่านเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ถามคำตอบนี้ใช้ไม่ได้นะคนรุ่นหลังมาอ่านแล้วเนี่ยรู้เฉลยนะ มีอยู่อันหนึ่งก็คือจิตใหญ่กว้างขวางไม่มีประมาณไร้ขอบไร้เขตงั้นจิตของเรายังมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตนะแล้วก็ไม่ว่าจิตนี้จะโตขึ้นขนาดไหนเปลือกนี้ยังอยู่เปลือกนี้ยังอยู่จนกระทั่งเมื่อไหร่อาสวะถูกทำลายไปเปลือกนี้ก็แตกดูออกไหมเหมือนอยู่ในแคปซูลดีแล้วล่ะนะง่ายโยมลูกสีหนีไปแล้วสามคนนี้ใจลอยรู้จักไหมสีด้วยแถมโบอีกคนนะใจลอยรู้สึกไว้ใช่ไหมหนีไปแล้วหนีไปแล้วนะพอไม่หนีไปก็บังคับไว้รู้สึกไหมบังคับแล้วรู้สึกไหมพอไม่หลุดออกไปก็บังคับไว้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะหลงสุดตรงอยู่สองฝั่งตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมะทำเทศนากันแรกถึงไม่ได้สอนว่าปฏิบัติอย่างไรถูกท่านสอนว่าอะไรบ้างที่ผิดสิ่งที่ผิดที่ท่านบอกว่าไม่เอามีสองอันสุดโต่งสองอย่างคือการหลงตามกิเลสอย่างหนึ่งการบังคับกดข่มตัวเองอย่างหนึ่งสิ่งที่พวกเราทำส่วนใหญ่นะก็คือการบังคับตัวเองรู้สึกไหมบังคับให้มันนิ่งบังคับให้มันสงบบังคับให้มันดีถ้าเราบังคับก็คือเข้าไปแทรกแซงกายก็นิ่งใจก็นิ่งผิดความเป็นจริงเท่ากับเราไม่มีตัวอย่างที่จะศึกษาตามความเป็นจริงแล้วกลายเป็นตัวอย่างที่ถูกดัดแปลง เมื่อกี้ที่ตอบท่านมันใช้ได้นะคะก็คิดไปไม่ทราบว่าใช้ได้จริงหรือเปล ่ า ได้ได้ ได้ได้สบายกว่าน้องสาวน้องสาวคิดเยอะคิดเยอะแต่ไม่ค่อยชั่วลงหน่อยละแต่ใจยังแข็งอยู่ทราบไหมยังดูออกไหมมันยังมีความแข็งอยู่นะคุณแอลรู้สึกตัวและอีรีบรู้สึกเลยกลัวจะไล่มาทางนี้ละนะอีกำลังเผลอๆคุณผู้หญิงคนเนี้ยจิตใจกำลังแอบไปทำอะไรรู้ทันนะรู้ทันแล้วใช้ได้ นะใจมาอยู่กับอาตมาไม่ได้นะอยู่กับตัวเองนะไปรู้ทันไหมรู้ทันมันวิ่งไปทางไหนรู้เดี๋ยวนี้ดูออกเลยใช่ไหมมันเคลื่อนทั้งวันอะเคลื่อนไปเรื่อยดูออกไหมว่าห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ดูออกไหมไม่เที่ยงดูออกไหมว่าทุกสภาวะทนอยู่ไม่ได้นะมีแต่อยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะอยู่ชั่วขณะแล้วก็เปลี่ยนไปคอยรู้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลดูออกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆดูออกใช่ไหมเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะวันหนึ่งใจยอมรับข้อเท็จจริงแล้วว่าสภาวะทั้งหมดเลยบังคับไม่ได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าใจยอมรับข้อเท็จจริงตัวนี้ก็เข้าถึงธรรมะนะมีดวงตาเห็นธรรมถ้าใจไม่ยอมรับนะจะเอาดีไม่เอาไม่ดีเลยรักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกข์รักละเอียดเกลียดหยาบรักภายในเกลียดภายนอกอะไรเนี่ยหนีไปแล้วทราบไหมนะครับดีแล้วล่ะดีแล้วทำสุขแล้วนะสึกไปแก้วหนีไปคนแล้วยมไม่เคยมาฟังใหม่ๆจะงงนิดนึงนะอาตมาพูดอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆก็พูดกันทีละคนนะนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยใจลอยแล้วรู้จักไหมใจมันหนีไปคอยรู้สึกไปนะบังคับมันอยู่ทราบไหมคอยสำรวมระวังเอาไว้มีการกระทำทางใจคุณดูออกไหมมันไปดึงไว้ให้นิ่งเนี่ยนะเราบังคับใจของเราไว้อย่างนี้ไม่ถูกนะให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ให้ไปบังคับเขาหนีแวบดูออกไหมหนึ่งแวบแวบให้รู้ทันลงไปทีละขณะทีละขณะเนี่ยหนีอีกแล้วดูออกไหมบังคับไม่ได้ยากสิไม่งั้นพระอริยะเต็มบ้านเต็มเมืองต้องยากพระพุทธเจ้ายังบอกว่าจิตเป็นของไหวจิตอาศัยอยู่ในกายเป็นครูหาให้จิตอยู่เที่ยวไปรวดเร็วแม้มือระดับพระพุทธเจ้าว่าเร็วนะต้องเร็วจริงอะแต่พวกเราเห็นมันเร็วไปหาทางทำให้มันช้าพยายามไปหน่วงหน่วงให้มันอืดๆแกล้งเดินช้าๆนั่งช้าๆนะทำอะไรให้ช้าๆกิเลสไม่ช้าด้วยนะไม่มีทางเลยมีแต่ต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่แกล้งหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงการหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยหน้าที่ของเราฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะทำไงสติจะเกิดบ่อยสติเกิดจากการจำสภาวะได้หัดรู้สภาวะเรื่อยๆจิตใจมันไปทำอะไรคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆร่างกายยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดนะเหลียวซ้ายแลขวาคอยรู้สึกเรื่อยๆเอากายเอาใจมาเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกตัวใจอาจารย์หนีไปไหนล่ะหนีไปจากตัวเองรู้สึกไหมอาจารย์เห็นไหมมีคำว่าพยายามอีกแล้วตรงที่พยายามนั่นแหละผิดละนะตรงที่พยายามมาเป็นผิดแล้วที่จริงก็คืออยากทําให้ถูกอาจารย์รู้สึกไหมอาจารย์อยากทําให้ถูกใช่ไหมสมากําลังบอกว่าถ้าอยากทําให้ถูกแล้วไม่มีวันถูกเลยนะเพราะความอยากนั่นแหละมันเป็นกิเลสความอยากมันยังอยู่สติมันไม่มีหรอกแต่ถ้าอาจารย์รู้ว่าอยากปฏิบัตินะรู้ว่าอยากปฏิบัติอาจารย์ปฏิบัติเสร็จแล้วนะเนี่ยเข้าไปสังเกตมันทราบไหมจะหนีเข้าไปดูมันนะให้รู้ทันใหม่ๆงงนะต้องพี่รุ่งสีค่อยๆบีบยากเข้าใจยากนิดหนึ่งนะยากคือเราคุ้นเคยกับการรู้อารมณ์ภายนอกอารมณ์ที่เป็นสมมุติบัญญัติเราไม่คุ้นเคยที่จะรู้รูปนามกายใจของเราเองนะงั้นให้มารู้กายรู้ใจตัวจริงๆนะยากที่สุดเลยอย่างจิตใจของเราเนี่ยมีความสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะวิ่งเกิดทางตาบ้างเกิดทางหูบ้างเกิดทางใจบ้างสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเห็นก็เลยยากนะอะไรที่เราคุ้นเคยล่ะเรื่องที่คิดเนี่ยสิ่งที่ดูสิ่งที่ฟังสิ่งที่คิดเนี่ยเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้รู้แต่ของข้างนอกไม่รู้เข้ามาที่กายที่ใจแท้ๆของเราอาจารย์รู้สึกไหมว่าวันบัดเราคิดเยอะแยะเลยเนี่ยพอมันคิดต่อไปนี้นะไม่ต้องทำอะไรนะมันแอบไปคิดรู้ว่าจิตเนี่ยไปคิดแค่นี้ปุ๊บนะทันทีที่รู้ว่าคิดนะความคิดจะขาดสะบั้นเลย แต่ถ้าเวลาทำงานต้องคิดเป็นคนละเรื่องกันนะนั้นต้องคิดให้รู้เรื่องเนี่ยตอนนี้อาจารย์หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมยากไหมนี่ไงเห็นไหมอาจารย์จะพยายามถามตลอดว่าจะทำยังไงถึงจะถูกก็เหมือนพวกสองคนนี้ถามนะนี่ถามมาเป็นปีๆแล้วทำไงจะถูกทำยังไงก็ผิดตลอดเลยนะแต่ถ้าจิตใจของเราแอบไปทำอะไรเรารู้ทันนั่นแหละถูกแล้วพระพุทธเจ้าไม่เริ่มสอนตรงที่ว่าทำยังไงถูกนะพระพุทธเจ้าเริ่มสอนธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจันทร์เคยอ่านไหมธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเริ่มต้นสอนพระปัญจวัคคีย์บอกว่าที่สุดสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพบรรพชิตหมายถึงผู้ปฏิบัติอย่างเราก็เอาเมาด้วยนะสองอย่างที่ไม่ควรเอาอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคการเที่ยวหาอารมณ์ที่พอใจอย่างเราอยากดูเห็นไหมขณะที่เราอยากดูได้ยินเสียงอะไรข้างหลังเราอยากดูหันไปดูนู่นใจเราวิ่งออกไปแล้วเราลืมตัวเราเองขณะที่ฟังตั้งใจฟังเราก็ลืมตัวเราเองจิตมันมีความอยากนำหน้ามันอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกปรุงแต่งทางใจมีความอยากหกอย่างเกิดขึ้นมาไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังก็ได้เอาอย่างนี้ง่ายๆเลยนะถ้าได้ยินเสียงนกร้องแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนอนกลางคืนหมาข้างบ้านเห่าไม่เลิกเลยรำคาญรำคาญรู้ว่ารำคาญเนี่ยเสร็จแล้วปฏิบัติสงสัยอีกแล้วเห็นไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยแต่ก็อยากให้หายรำคาญสังเกตไหมเราไม่ได้รู้ความรำคาญด้วยใจที่เป็นกลางอ่ะฟังหมาเห่าอยากให้มันเลิกเห่ามันไม่เลิกแล้วกลุ้มใจเห็นไหมทีแรกอ่ะหมาเห่าเข้ามาหูเรานะเราได้ยินเสียงแต่แล้วพอเราใจเราไม่ชอบใจเราไม่ชอบเราอยากให้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นใจเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราฟังปฏิบัติชำนาญขึ้นหมาเห่ารำคาญนะรู้ว่ารำคาญไม่ต้องอยากให้หายรำคาญด้วยให้รู้ว่าใจรำคาญเฉยๆถ้าอยากให้หายรำคาญหรืออยากให้หมาเลิกเห่านะยิ่งทุกข์หนักเลยนะเพราะฉะนั้นใจเราเกิดความยินร้ายขึ้นมาคือไม่ชอบใจให้รู้ว่าไม่ชอบใจวิธีปฏิบัติง่ายๆเลยนะอาจารย์เอาง่ายๆเลยเมื่อตาเราเห็นรูปเนี่ยความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดที่ใจนะให้รู้ทันมันเช่นเห็นอาจารย์รุ่งสีมาดีใจดีใจรู้ว่าดีใจนะเห็นสมพงษ์มารู้สึกหน้าตาไม่น่าไว้ใจกลัวเขารู้ว่ากลัวให้รู้ที่ใจของเราใจเราไม่เป็นกลางใจเราเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาตลอดไม่ความต่างมันอยู่ตรงนี้พอเราเห็นว่าคนนี้หน้าตาไม่น่าไว้ใจโยมสังเกตไหมเราจะคอยดูเขาใช่ไหมมันจะมาไม้ไหนต้องคอยระวังเขาเราไม่เห็นว่าความกังวลใจหรือความกลัวโผล่อยู่ในใจเราเราดูผิดตัวเรามัวดูเขาไม่ได้ดูตัวเราเองไม่ดูใจของเราเองนะหรือเห็นอาจารย์รุ่งสีมาเราดีใจใช่ไหมดีใจแทนที่เราจะรู้ว่าดีใจไม่หรอกเรามัวแต่สนใจอาจารย์รุ่งสีเนี่ยเราจะสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจความรู้สึกของเราจริงๆเพราะงั้นจริงๆแล้วความรู้สึกเนี่ยนะทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้สึกอย่างเราถามว่ารู้จักโกรธไหมรู้จักทุกคนรู้จักโลภไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักอิจฉาไหมเนี่ยรู้จักความกลุ้มใจไหมความกังวลรู้จักไหมรู้จักทั้งนั้นเลยแต่ว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันมีนิดเดียวใจกังวลรู้ว่ากังวลส่วนคนทั่วๆไปพอกังวลนะไปสนใจเรื่องที่ทำให้กังวลจะไม่เหมือนกันหรือได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบแทนที่จะรู้ว่าใจเราชอบนะก็จะไปสนใจว่าดอกอะไรนะหอมดีสนใจออกไปอย่างนี้ละเลยที่จะรู้ใจตัวเองจริงๆมันกลับข้างกันนิดเดียวตมาเล่าให้ฟังสมัยก่อนตมาเป็นฆราวาส ไปเรียนกรรมฐานจากหลวงปู่ดูลท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองตั้งแต่นั้นลืมคำว่าปฏิบัติเลยนะไม่คิดว่าจะปฏิบัติธรรมอีกแล้วนะจะอ่านจิตตัวเองรู้สึกน่าอ่านนะรับราชการอยู่ตื่นเช้ามาวันจันทร์ตื่นเช้าวันจันทร์พอนึกได้ว่าวันจันทร์เนี่ยใจกระทบความคิดคิดได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยนะพอตื่นขึ้นมานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันศุกร์จิตใจสดชื่นเลยเห็นไหมใจกระทบกับความคิดความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันนะให้รู้ที่ความรู้สึกนะไม่ใช่รู้ว่าวันนี้วันจันทร์รู้ว่าวันนี้วันศุกร์ให้รู้ความรู้สึกของเราคนทั่วๆไปก็จะรู้ว่าวันนี้วันจันทร์วันศุกร์ไปอาบน้ําอย่างหน้าหนาวเนี่ยตามองเห็นตุ่มน้ํารู้สึกไงอาจารย์เคยอาบน้ําในตุ่มไหมหน้าหนาวพอเห็นตุ่มน้ําสยองใช่ไหมสยองรู้ว่าสยองรู้ที่ความรู้สึกของเรานะมาทานข้าวเจอของอร่อยดีใจเจอแต่ของไม่ชอบเลยไม่สบายใจรู้ที่ความรู้สึกของเรานะออกมาที่ถนนเห็นรถเต็มถนนเลยรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้ทันใจของเราวันนี้ออกมาถนนว่างหมดเลยรู้สึกดีใจดีใจรู้ว่าดีใจแบบนี้ค่อยอ่านใจของเราทำอยู่เท่านี้เองจันนะค่อยเฝ้ารู้ไปอย่างนี้อยู่ในชีวิตจริงๆเลยนั่นการปฏิบัติไม่ต้องแยกส่วนจากชีวิตจริงๆเลยอย่างจะไปดูอิริยาบถ4นะถ้าไปดูแบบที่คุณทำมันต้องไปเข้าห้องเงียบๆอยู่คนเดียวนะต้องรอนั่งไปดูว่านี่รูปมันนั่งนะมันจะนั่งถึงเมื่อไหร่อ๋อมันเมื่อยนะมันเมื่อยแล้วมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันจำเป็นเปลี่ยนแล้วก็ไปนิ่งอยู่อีกแล้วไม่ต้องทำมาหากินอะไรอันนึงแต่ถ้าอ่านใจตัวเองได้นะมีสติอยู่นี่จะยืนเดินนั่งนอนนะมันเห็นรูปเคลื่อนไหวทั้งวันเลยอยู่ในชีวิตจริงๆอาจารย์รู้สึกไม่สบายใจบ้างไหมเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเนี่ยก็แค่รู้ทันนะทราบลองดูซิความไม่สบายใจของเราคงที่ไหมดีกรีของมันอาจารย์สังเกตไหมเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาความไม่สบายใจเนี่ยที่เรียนไม่รู้เรื่องอ่ะดูออกไหมมันไม่คงที่นะออกอย่างนี้ใช้ได้นี่หัดดูอย่างนี้แหละความรู้สึกอื่นเกิดขึ้นนะไม่ใช่แค่ไม่สบายใจรู้ได้อย่างเดียวความรู้สึกอันอื่นเกิดขึ้นก็ดูแบบเดียวกันเนี่ยจะเห็นเลยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไปอย่างนี้พอเข้าใจไหม ไม่นึกถ ึ งก็หายไป เห็นไหมทำไมเราไปนึกถึงแล้วว่าแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยไม่สบายใจเพราะเราไปคิดเอาเราไปคิดเข้ามาก็เลยไม่สบายใจแต่ถ้าเราความไม่สบายใจเกิดขึ้นรู้ว่าไม่สบายใจนะเห็นว่าเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาขณะที่เรามาดูสภาวะที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยเราไม่ได้ไปคิดแล้วมันก็หายไปมันก็ดับความโกรธก็เหมือนกันอย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราก็คิดหน่อยหนึ่งมันจะแน่สักแค่ไหนนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยต้องคิดให้ค่านะว่าเป็นของไม่ดีโทสะก็เกิดจิตไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ตัดสินแล้วว่าไม่ดีโทสะเกิดนี่พอเราเกิดโทสะเราเกิดมาดูโทสะของเราเขาขับรถปาดหน้าเราไปแล้วเราดูความโกรธของเราเราไม่ได้ดูเขาเราไม่ได้คิดเรื่องเขาความโกรธก็จะหายไปเราจะเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาในใจเราเท่านั้นเองเมื่อมันมีเหตุมันก็มาเมื่อหมดเหตุมันก็ไปสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันดับหมดเลยเนี่ยขณะนี้อาจารย์รู้สึกไหมกังวลใจน้อยลงรู้สึกไหมในแวบเนี้ยเนี่ยใจมันสงสัยรู้สึกไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยให้หัดรู้ความรู้สึกสงสัยรู้ว่าสงสัยกังวลรู้ว่ากังวลเศร้ารู้ว่าเศร้าเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขโลภโกรธหลงรู้ว่าโลภโกรธหลงรู้ไปเรื่อยรู้ความรู้สึกไปเรื่อยมีปรัชนาใช้รู้สึกเอานะไม่ใช้คิดเอาไม่ใช้เพ่งเอาใช้รู้สึกเอาเอาคุณแอลรู้สึกไว้เอาโยมรวยห้ามหลับในรู้สึกรู้เรื่องยังนะดีแล้วค่อยๆรู้ขึ้นมานะค่อยๆเข้าใจดีแล้วสังเกตไหมใจเราค่อยใสสว่างขึ้นมานะรู้ทันอย่างนั้นนะดีแล้วล่ะนะมันค่อยสว่างขึ้นมารู้สึกไหมบังคับตัวเองอีกแล้ว ทําตัวให้สบายนะบางคนปฏิบัติสักคอเคล็ดเลยใช้ไม่ได้นะคอเคล็ดหลังเคล็ดโอ้ปฏิบัติทําไมมันทุกข์อย่างนั้นแค่สติเกิดจิตก็มีความสุขแล้วเพราะว่าจิตที่เป็นกุศลมันมีสมนัตเวทนาตัวอุเบกขาไม่มีความทุกข์นะเครียดนิดเดียวนะอกุศลละพอจะดูออกไหมใจเราหนีวับแวบวับแวบอยู่ทั้งวันนะเนี่ยคอยรู้เรื่อยๆใหม่ๆก็รู้ยากนิดนึงทุกอิริยาบถเลยได้ได้จ็อกกิ้งนะจ็อกกิ้งทีแรกก็เฉยๆใช่ไหมจ็อกกิ้งนานๆรู้สึกมีความสุขใช่ไหมรู้สึกรีแลกซ์รีแลกซ์รู้ว่ารีแลกซ์รีแลกซ์แล้วสบายใจชอบใจรู้ว่าชอบใจคอยรู้ทันคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องลงเข้ามาที่ใจนะอริยสัจจริงๆเกิดที่จิตเลยความพ้นทุกข์ก็พ้นที่จิตนะสมุทัยก็เกิดที่จิตอริยมรรคทั้ง8ตัวเนี่ย ในขณะที่เรารู้ที่จิตรู้ที่ความรู้สึกมันก็หล ุ ดไป บ่อยหลุดบ่อยแล้วเราไม่ได้เรียนเพื่อไม่ให้หลุดด้วยแล้วเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันห้ามไม่ได้ แต่ ว่ าคิดหลุดไปคิด ไปเรื่อยของเวลาที่เรามารู้รูปจ็อกกิ้งแล้วเราอยู่ที่รูปทำไมไม่ค่อยคิดรู้ไหมเพราะเราเพ่งรูปนะนี่คือลักษณะของฌานจิตจิตที่เพ่งไว้ไม่เกิดปัญญาตรงกลับมาเนี่ยห้ามดึงนะมันรู้เองรู้เองใช้ได้เพราะงั้นคุณก็จ็อกกิ้งไปพอจ็อกกิ้งไปแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันมันนะเอากายเป็นฐานไว้ก็ได้นะให้ตามรู้ลูกเดียวเลยนะไม่ห้ามมันนะยิ่งไปบ่อยยิ่งปัญญาเกิดเร็วยิ่งเห็นว่าบังคับไม่ได้แวบๆเนี่ยเกิดดับทียิบเลยนะสังเกตไหมตรงที่จะหลงไปห้ามไม่ได้ตรงที่จะรู้สึกตัวแกล้งรู้สึกไม่ได้นะทำไม่ได้รู้สึกขึ้นมาแล้วรักษาไม่ได้ทำไมรู้สึกได้ชั่วขณะเพราะเป็นคณิกาสมาธิเองคณิกาสมาธิสำคัญนะดีกว่าเพ่งฌานจิตไว้นิ่งๆไม่ได้อะไรเท่าไหร ่ ได้ได้ได้ได้แต่พอชำนิชำนาญถึงที่สุดเนี่ยนะมันจะรู้ทันใจของเราอยู่เรื่อยๆนะเพราะทำทั้งหลายเนี่ยใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยใจคล้ายๆจับหัวหน้าโจรได้แล้วการที่เราไล่รู้ทางทวารทั้ง6เนี่ยมันจะเหนื่อยสุดท้ายมันจะรวมเข้ามาที่ใจอันเดียวเคยอ่านเรื่องพระโพธิละไหมพระไบรันเปล่าพี่เนรสอนพระโพธิละนะก็คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะให้รู้ทันอยู่ที่ใจของเรารู้ทันอยู่ที่ใจอันเดียวเลยแต่ไม่ใช่เพ่งใจรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันดีนะฟังกี่ทีเนี่ยรู้เรื่องขึ้นมาเยอะเลยนะดีแล้วทำถูกแล้วนะคอยรู้สึกเรื่อยๆดีแล้วคิดแล้วยากไม่คิดไม่ยากอาจารย์คิดเก่งคิดเลยรู้สึกโอ้ยากจังพวกไม่คิดมากนะฟังไปเรื่อยๆหลุดลงมาเลยอาจารย์สงสัยอีกแล้วทราบไหมรู้ไปที่ความรู้สึกสงสัยดูที่มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้คอยรู้ที่ความรู้สึกของเราไม่ใช่รู้เรื่องอื่นนะรู้ความรู้สึกของเราเรื่อยๆความรู้สึกของเราเปลี่ยนตามการกระทบทางตาวานทั้ง6ตาเห็นรูปความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนถ้ารู้ใจไม่ได้ก็รู้กายไว้ก็กลายเป็นบ้านของใจรู้กายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นใจขึ้นมาทีหลังเช่นเห็นกายเคลื่อนไหวนะไม่ใช่เห็นเราจ็อกกิ้งนะเห็นรูปมันไหวเห็นรูปมันเคลื่อนนะพอเห็นอย่างนี้ใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขก็เข้ามาที่ใจได้ถ้าดูใจไม่ออกก็มารู้กายถ้ารู้กายก็ยังไม่ไหวก็ทำสมถะไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ได้ก็เป็นสมถะแล้วสมถะก็ยังไม่ไหวเลยเครียดจัดเลย ปดูหนังฟังเพลงก่อนอย่าไปดูหนังโป้นะยิ่งเครียดหนักดูอะไรก็ได้แล้วใจสบายก็กลับมารู้ว่าสบายคลิกกลับมาที่รุ่งสีอยากแกล้งทำนะรู้เฉยๆรู้สบายรู้แบบคนวงนอกนะอยากรู้แบบครุกวงในนะรู้ห่างๆนะวันนี้สมควรแก่เวลานะชั่วโมงหนึ่งเชิญกลับบ้าน